مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے۔ ہر طرف ہے شادمانی رنجوں کا پور ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی۔ اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، بولو اس طرف جو نور ہے تو اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے۔ ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے مامور ہے، بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی۔ جشن میلاد النبی ہے، کیوں نہ جھومے آج ہم، ہاں جشن میلاد النبی ہے، کیوں نہ جھومے آج ہم۔ مسکراتی ہے بہاریں سب فضا پر نور ہے، بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی۔ آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے، ہاں آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے۔ کیا زمین کیا آسمان، کیا زمین کیا آسمان، ہر سمت چھایا نور ہے، بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی۔ آمین آمین تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، آمین آمین تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، آمین آمین تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو۔ تیرا آنگن نور بلکہ، تیرا آنگن نور، تیرا گھر کا گھر سب نور ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا۔ مرحبا مرحبا مکی مدنی، آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شادماں، آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شادماں، میٹھے آقا کی ولادت سے ہر ایک مسرور ہے، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، ہو غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ ہے یہی، کاش آقا بھی فرماتے ہمیں منظور ہے، وہ پلا میں اہل محشر، وہ پلا میں اہل محشر، دیکھتے ہی بول اٹھے، وہ پلا میں اہل محشر، دیکھتے ہی بول اٹھے، آ گیا عطار دیکھو، آ گیا عطار دیکھو، عشق میں مخمور ہے، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا،